боп жерге келіпсің. Мойныңа алып күнімді, мен үшін азап шегіпсің. Көп күна жасап мен білмей, жүргенім саған мәлімді. Таптан таптым әнжілдей, арайлап артқан таңымды. Дүниеге Иса жарықсың, мәңгілік өмір беретін. Айқышқа барып қағыпсың, тозақты біздер көретін. Мейірім шашқан көзіңнен, Құдайдың нұрын сеземін. Киелі сенің сөзіңнен, күш қуат алып келемін. Кешігіп қалмай тұрғанда, кешірімін оның алуға. Асыққан сенде бауырым, жұмақта мәңгі болуға. Асыққан сенде бауырым, жұмақта мәңгі болуға.